У эфіры «Свабода». З пражскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе тыдзень з радыё «Свабода», штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Паляванне на кампанію «Кажы праўду». Мытны саюз развальваецца як савецкі. Жорсткія ноты ў размове «Еўразвяза» з Менскам. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода», які вядзе дырэктар беларускай службы нашага радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк. Перадача сёння ў 20:25 у эфіры тэлеканалу «Белсат». А зараз прапануем вам радыёверсію перадачы. Калегі, пачнем сённяшнюю гутарку хіба з самай гучнай падзеі апошніх двух тыдняў. Гэта масавыя аблавы, ператрусы ў офісах і ў кватэрах актывістаў кампаніі «Кажы праўду». 65 чалавек пацярпелі, былі канфіскаваныя носьбіты інфармацыі, кампутары, флэшкі, грошы, друкаваная прадукцыя. Тры чалавекі былі затрыманыя, правілі некалькі дзён у пастарунку. Чаму гэта здарылася? Чаму ўлада зрабіла такі масавы, фактычна мне цяжка нават узгадаць за апошнія гады, напад на актывістаў кампаніі «Кажы праўду», які амаль адначасна адбыўся ў 22 населеных пунктах. Такую маштабную спробу зачысткі кампаніі «Кажы праўда» можна, напрыклад, вытлумачыць з меркаваннем, што улады яе насамрэч не чакалі. Яна ім звалілася на галаву нечакана, як снег. І вось з традыцыйнымі апазіцыйнымі структурамі больш-менш для ўлады вядома. Яны ёсць, вядома, хто ў іх дзейнічае, які ўплыў маюць. А тут з'явілася нешта зусім, ведаеце, новая, нечаканая структура, якая ў змозе эфектыўна арганізаваць і падтрымку, і актывістаў паза традыцыйным колам апазіцыі. І не зусім, ведаеце, вядома, хто за гэтай структурай стаіць. А кожная ўлада баіцца не таго, што яна ведае, а хутчэй за ўсё таго, што для яе невядомае. Давайце вернемся да сітуацыі таго, што адбылося. Вось абвінавачанне кампаніі «Кажы праўду» было прад'яўлена па вельмі дзіўнаму артыкулу, які фактычна гаворыць пра распаўсюд недаставернай інфармацыі там пра паслугі і тавары. Падчас ператрусу ў кватэрах з'яўляецца паведамленне, знойдзены патроны, знойдзена зброя, знойдзена нейкая нелегальная друкаваная прадукцыя. Затрыманыя тры актывісты кампаніі, яны праводзяць тры дні ў пастарунку, іх выпускаюць без прад'яўлення абвінавачання, без распачатку крымінальнай справы, што даволі вялікая рэдкасць. У нас у Беларусі, я маю на ўвазе, калі затрымліваюць нават проста на дэманстрацыі людзей, то потым іх за што-небудзь дай пакараюць, ці штрафам, ці на некалькі сутак пасадзяць. Лаяўся, не падпарадкоўваўся, мы ведаем увесь набор. У чым справа? Што адбылося так, Юра, па вашым? Калі браць абвінавачванні, так яны падаюцца проста як сведчанне нізкага прафесіяналізму беларускіх ахоўнікаў правапарадку. Гэта таксама вось нагадвае папярэднюю хвалю ператрусаў у журналістаў, дзе таксама гэтая хваля была штучна звязаная са справай, з так званай паляўнічай справы. Хаця мне здаецца, што зараз вось сутнасць абвінавачванняў, ну, як бы мовіць, у разы больш абсурдная. Бо як вось распавёў нам Владзімір Некляеў, абвінавачванне было такое, што вось у вас на паштоўках напісана, што яны надрукаваныя ў Смаленску, а ў нас ёсць звесткі, што былі надрукаваныя ў Менску. Некляеў кажа: "Ну і што?" І ён кажа: "Ну, гэты следчы сам, ну, как бы, да і нічога. Ніхто не скажыцца. У чым тут злодзейства?" Ну, і таксама трэба мець, канешне, надзвычай буйную фантазію, каб уявіць сабе, ну, я не ведаю, Некляева, Прочку, Фядуту, як нікіх наркаманаў ці баевікоў, якія там, значыць, з патронамі. Ну, скажем, да. Не прафесіяналізм, да. Ці свядомы выбар такі. Але вось, ведаеце, вось, калі спалучыць гэта з другой асаблівасцю, на якую вы звернулі ўвагу, што выпусцілі, парушылі, так бы мовіць, стары прынцып, што органаў брака не бывае, тут, на мой погляд, это сведчыць пра тое, што на нейкам версе, магчыма палітычным, магчыма на ўзроўні сілавых структураў, ёсць па меншай мере нейкія супярэчнасці наконт вось гэтай справы. Наўрад ці, хаця і магчыма, што ў гэтай кампаніі ёсць нейкія прыхільнікі, на гэтых узроўнях. А хутчэй за ўсё проста адны лічаць, што вось трэба гэтым займацца, а іншыя не трэба, ці трэба інакш займацца, ці нейкія дзеянні, магчыма, наадварот, раздзьмуваюць папулярнасць гэтай кампаніі. І таму фактычна вось з ёй так, мне здаецца, атрымалася і такія недарэчныя абвінавачванні, якія як бы самі па сабе апраўдваюць тых, каго абвінавачваюць. І вось гэтае парушэнне, так бы мовіць, правілаў беларускіх, што людзей взялі, а потым выпусцілі. Калегі, пытанне, якое вельмі часта стала гучаць, калі кампанія «Кажы праўду» апынулася ў цэнтры грамадскай увагі, пытанне фінансавання, за чые грошы працуюць актывісты, за чые грошы здымаюцца офісы, збіраецца інфармацыя, распаўсюджваецца. Галоўнае абвінавачанне, якое гучала, менавіта як абвінавачанне, это тое, што это грошы з Москвы. Владзімир Некляев і яго аднадумцы ўдакладнілі, што это грошы не проста з Москвы, это грошы ад беларусаў, якія жывуць у Росіі, это не грошы Крамля. І ён задаў пытанне, скажыце, чаму займацца там пошукамі правды можна за еўрапейскі ці за амерыканскія грошы? Это пытанне было адрасавана перш за ўсё сваім калегам па дэмакратычнай апазіцыі, а за расійскія нельга. Ян, як бы вы вот адказалі, які ваш адказ? У чым палягае прычына гэтага пытання? Відаць, калі гаварыць праўду такой, якая яна ёсць, дык крыніца фінансавання не мае значэння. Гэта ў ідэале, калі пагодзімся, што існуе нейкая абсалютная ідэальная праўда, але ў палітыцы, ведаеце, у кожнага праўда свая, а таму і ў праўдзе кампаніі, кажы праўду, і апазіцыя, і ўлады будуць менавіта шукаць, хто плоціць за агучванне гэтай праўды і што за гэта хоча атрымаць. Прыгадайце, напрыклад, аранжавыя рэвалюцыі ў Украіне і потым даволі скандальныя разборкі паміж украінскімі алігархамі і Барысам Беразоўскім, менавіта хто колькі даў грошы на гэтую рэвалюцыю і што за гэта атрымаў ці не атрымаў. Разумееце, гэта палітыка і такія пытанні не будуць усплываць і цяпер, і пазней. Юра, вось тое, што ў Беларусі гэтае пытанне ўсплываюць у кантэксце аўтарытарнага грамадства. Это неяк меняе адказ на гэтае пытанне, адкуль грошы, чые грошы, адкуль яны могуць быць? Ну, у пэўным сэнсе меняе, бо ў аўтарытарных грамадствах, як правіла, грошы ўнутры знайсці цяжка. Але я хочу вернуться вот до этой, так бы мой, такой болючей темы, сказать, что на самом речь тут безлич вариантов. Гроши, саправды, могут быть крамлевские. Грошы могуць быць расійскія, але не крамлёўскія, бо тут трэба проста ўяўляць, што, скажам, мільён даляраў, скажам, для беларускай палітыкі это велізарныя грошы. Але гэта не крытычныя, даволі сціплыя грошы, скажам, для маскоўскага бізнесу нават сярэдняй рукі. А гэта могуць быць, дарэчы, як не смешна, заходнія грошы пад выглядам расійскіх. Але ось я бы звернуў увагу на тое, што арганізатары кампаніі, на мой погляд, так свядома цемняць в этом пытанні, свядома не абвяргаюць катэгарычна. Свядома, вы кажаце, разлічаныя на каго? Вот я зараз кажу, то есть, калі фраза гучыць так, не, у нас расійскіх грошай нема, але калі былі, то што кепска. Мне здаецца, што ў дадзеным выпадку спадар Некляеў, які ў 2006 годзе быў адным з даверных асобаў Александра Казуліна, зараз чымсьці спрабуе працягнуць тагачасную лінію, па меншай меры тагачасную задумку Александра Казуліна, гэта вырвацца з апазіцыйнага электаральнага гетта, выйсці на больш шырокія колы беларускага грамадства, для якога, дарэчы, ну і расійскія грошы не такое ўжо злачынства, не такое зладзейства, а можа нават і пазітыў. Пытанне ўдзелу асабістага нейкіх, в тым ліку прадстаўнікоў кампаніі «Кажы праўду» ўжо гучала на гэтым тыдні ў прэзідэнцкіх выбарах. Вось скажыце, зараз амаль штодня мы чуем новыя прозвішчы, які далучаецца да спісу патэнцыйных кандыдатаў у кандыдаты ў прэзідэнты. Пра што гэта сведчыць? Гэта сведчыць пра велічыню запасной лаўкі апазіцыі, пра тое, што столькі многа актыўных, ініцыятыўных лідараў у апазіцыі. Ці, наадварот, это сведчыць не пра сілу апазіцыі, а пра яе раз'яднанасць, раздробленасць, асабістыя амбіцыі, незважанне на рэальнасць. Сіла ці слаба, Ян? Ведаеце, для мяне это проста сведчыць пра тое, што тая парадыгма дзеяння апазіцыі, якая да гэтай пары абавязвала, што, скажам, нам патрэбны адзін кандыдат, яна сябе вычарпала, і ніхто ўжо не хоча ў яе гуляць. Для мяне гэта хутчэй добра, чым дрэнна, што, скажам, ёсць такіх шмат прэтэндэнтаў на кандыдатаў у прэзідэнты, бо мы і так разумеем, што рук сабраць 100 тысяч подпісаў, патрэбных для рэгістрацыі, хопіць усяго на 4-5 кандыдатаў, уключаючы ў гэта Александра Лукашэнку і Сергея Гайдукевіча. Таму, а чым болей прэтэндэнтаў менавіта пагуляць на беларускім палітычным полі, тым лепей і тым весялей будзе, бо і так гуляць доўга, скажам, усім не давядзецца. Юра, вот то, что отбывается, такая колькость претендентов на престол, про что это свечит? Сказал так, что, как сказал Оскар Уальд, лепший способ переодолить спокусу – это поддаться ей. Бо у 2001 годзе, у 2006 годзе шмат палітыкаў, якія тымі ці іншымі абставінамі былі вымушаны да знаходжання адзінага, скардзіліся, ох, а вот калі б пайсці пад уласным сцягам, вось пад нашым партыйным, так бы мовіць, за нашыя партыйныя каштоўнасці, а не падтрымліваць нейкіх там ганчарікаў ці мілінкевічаў. Зараз, мне здаецца, збег ізноў жа абставінаў, да, вось всем магчымасць, вот калі ласка, хлопцы і дзяўчаты, ідзіце пад сваімі сцягамі. І давайте мы паглядзім, да чаго гэта прыводзіць. І тады ўжо магчыма, калі ўсім будзе зразумела, да чаго гэта прыводзіць, то ўжо на наступных выбарах досвед такога ходу пад кожны пад сваімі сцягамі будзе таксама аргументам для фармавання перадвыбарчых кааліцый. У Палацу культуры МТЗ прайшоў нечарговы з'езд партыі ВНФ. Намеснік старшыні партыі Рыгор Кастусёў абраны прэтэндэнтам у кандыдаты ў прэзідэнты ад партыі БНФ. Былыя кіраўнікі партыі Вінцу Клячорка і Лявон Баршэўскі праігнаравалі мерапрыемства. Верховны суд не задаволіў скаргу Маладога фронту на рашэнне Міністэрства юстыцыі аб адмове ў рэгістрацыі грамадскага аб'яднання ў Беларусі. Прадпрымальніка Андрэя Бандарэнку трымаюць у карантыне бабруйскай калоніі. Памёр журналіст Сергей Буткевіч. Ён быў адным са старэйшых віцебскіх журналістаў і значную частку свайго жыцця аддаў працы ў незалежных газетах, у газеце «Віцебскі кур'ер» і «Народная воля». Расія і Казахстан будуць уступаць ва ўсясветную гандлёвую арганізацыю ў двухбаковым фармаце, калі Беларусь не далучыцца да дамовы ў рамках мытнага саюзу. Пра гэта заявіў прэм'ер Расіі Уладзімір Пуцін. Вы слухаеце перадачу «Тыдзень з радыё Свабода», супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Тэмы выпуску – пераслед кампаніі «Кажы праўду», правал мытнага саюзу і новая палітыка еўразвязу адносна Беларусі. Працяг перадачы пасля напамінаў пра галоўныя падзеі сённяшняга дня. «Тыдзень з радыё Свабода» працягваем праграму. Калегі, на мінулым тыдні адбылося некалькі вельмі важных падзеяў у беларуска-расійскіх адносінах. Перш за ўсё, это пытанне мытнага саюзу. На сустрэчы ў Санкт-Петербургу прэм'ер-міністры трох краінаў – Казахстану, Расіі і Беларусі – мусілі дамовіцца пра апошнія ўжо моманты, якія бы ўрэгулявалі ўсе праблемы, звязаныя з пачаткам працы мытнага саюзу 1 ліпеня, вынік – 1 ліпеня мытны саюз не запрацуе. Гэта прызнаў у прэс-канферэнцыі сам Владзімір Пуцін, які, дарэчы, надае гэтаму саюзу надзвычай важную ролю. Ён нават ужыў словы, я працытую, «Мытны саюз стварае новую геапалітычную рэчаіснасць». Але вось нешта з ёй не атрымліваецца. Расійскі пункт гледжання на эту праблему мы папрасілі прадставіць, пракаментаваць, прааналізаваць нашу калегу, аналітыка Расійскай службы Радыё Свабода Ірыну Лагуніну. Мне кажется, што праблема з таможным саюзам траяка. В первую очередь она касается того, что эта проблема очень политизирована. Таможенный союз – это нечто очень конкретное, очень реальное. Это не то, что должно служить каким-то рычагом воплощения политики. Так не получается, когда речь идет о мелочах, о деталях, которые надо уметь согласовывать. Второй момент плохой и вторая плохая проблема для таможенного союза, на мой взгляд, состоит в том, что время для создания его выбрано очень неудачно. Страны только что вышли из глубины кризиса, можно сказать, еще не прошли кризис. И, конечно, в каждой стране есть свои протекционистские меры, и они оправданы. Именно из-за этого, вот, например, получилось так, что Россия отказалась, или премьер Путин отказался даже вести разговор о снижении пошлин на ввоз автомобилей в Россию. Это связано с тем, что в России огромное количество моногородов, которые зависят от автопрома, сейчас существует только благодаря протекционистским мерам правительства и благодаря дотациям. Правительство каким-то образом пытается оживить это старое, нереформированное, во многом советское социалистическое производство. Ну и третья проблема в том, что страны между собой очень разнятся. Все-таки Россия и Казахстан – добывающие страны, Белоруссия – производящая, но не добывающая. И Россия, и Казахстан во многом опираются на то, что они смогут с максимальной выгодой продавать на Запад или на Восток свое сырье. И для России, для Казахстана это является основным источником бюджета. И в этом Белоруссия и с одной стороны, и Россия, и Казахстан с другой стороны никогда друг друга не поймут. Юрий, Ирина Лагунина таким чином привела три аргументы. Неправильный час, неправильная политика, экономичные интересы, которые перешкоджают тому, чтобы митный союз запрацевал. Как бы вы отказали на питание, чему не удалось? Сразу после этого саммита в газете «Коммерсант», российской газете, было опубликовано докладное такое описание, как оно все там отбывалось. И по воле этой публикации головный конфликт, головная проблема, головным, так бы мовить, могильщиком этого союза оказался белорусский бок в особе премьера Сидорского. Ягоная позиция была вельми простая. Ти вы, российцы, скасовываете мыто на нафту, которую вы нам продаете, ти мы стоим абсолютно непохисно, и мытного союза, по меньшей мере, с 1 липня не будет. Столь же жорстко позицию займала и Россия. Вот Ирина потлумачила, что у ее были свои мотивы. И я бы звернул увагу вот за этой публикацией в «Коммерсанте» такое подкресленное, такие подкресленные поводины Сидорского, коли Путин сказал, что ну вот у нас были певные суперечности на пресс-конференции, то Сидорский подхоплял, так, были, мы там не сгодные. Ну, тут я бы сказал так, что ведущий, так бы мовить, стиль, звичайно, поводина у белорусских чиновников в отношениях до российских, так вот такая, так бы мовить, гордость и непохисность Сидорского, видовочно тлумачилась тем, что, ну, ему, что называется, хвост накрутили, и ведомо кто, каб он поводил себе миновито так. Вот эта ситуация, покольки на самом речь это гульня Лукашенко, а совсем не Сидорского, мне в чем-то нагадывает летошнюю ситуацию с молочной войной. Так бы мовить, Россия вот по неким питанням, так бы мовить, займая свою позицию, протискает Беларусь, тогда позиция официального Минска, так мы взрываем все заглушки в инших питаниях, вот мы вам заблокуем АДКБ. Так и тут. Ага, Владимир Владимирович, вы нам, значит, это самое нафту такую дорогую, не хотите танную? Так вот вам ваша геополитичная реальность, про какую вы так марите в своей там белом доме. Вот не будь ее, потому что вот я этого не хочу. И я бы тут сказал, что, на мой погляд, вот эта модель вот таких жестких поводин в Минску, она еще связанная с выборами. Потому что в Москве разумеют, что зараз для Лукашенко разного рода экономичные сюрпризы, они вельми незручные, они завсёды незручные, а перед выборами особливо. Так вот, я думаю, вот эта демонстрация в Питере при допомозе Сидорского, это как бы отказ, что, мовляв, коли вы мне сюрпризы розные подаруете, так ведайте, я так само могу вам все и то, так сказать, сапсовать. Ну, что тычыцца, напрыклад, беларускага рынку наших многіх гледачоў у Беларусі, то одна, принамсі, добрая навіна з этого уже ёсць. Ад 1 ліпеня не будуць падвышаныя мыты на імпартныя автомобілі, якія будуць увозіцца ў Беларусь. Эта мэта мела на увазе абараніць расійскіх вытворцаў, ну і, адпаведна, несла бы урон і беларускім спажыўцам. Мы маем справу з новым канфліктам, які таксама пачаў выразна акрэслівацца на мінулым тыдні. Я маю на увазе спрэчку паміж беларускім бокам і «Газпрамам». Гаворка ідзе пра ўмовы аплаты за газ. «Газпрам», калі коротко прадставіць сітуацыю, сцвярджае, што трэба плаціць па новых цэнах. Беларускі бок кажа, а мы будзем плаціць, як плацілі ў 2008 годзе. Мы так дамаўляліся. Да чаго можа прывесці гэты канфлікт, Юры? Канфлікт можа прывесці да таго, пра што ўжо папярэдзіў «Газпром», да скарачэння паставак газу ў Беларусь. Ну, у мяне такое ўражанне, тут не абавязкова некі канкрэтны бок мае рацыю. Не выключана, што сапраўды ў Лукашэнкі было нейкае, так мы мовім, джентльменское погоднение з, скажем, Медведевым ці з Пуціным пра тое, што цана будзе вось такое. Але, ну, джентльменства ў нашых двухбаковых адносінах бракуе, і магчыма, там просто забылі па тых ці іншых прычынах, што такое пагадненне было джентльменскае. А вот на паперы ёсць вось такія лічбы. Ну, з іншага боку, не выключана, што, ведаеце, ну, это ўжо мы бачым ўжо ў які раз, што паколькі у Беларусі, так бы мовіць, аб'ектыўна, ўсё ж такі перамоўная пазіцыя больш слабая, то яна зыходзіць з прынцыпа, што лепшая абарона гэта наступ. І, звычайна, такія канфлікты вырашаліся тым, што Беларусь брала ў Расіі крэдыт пад ейны ж газ. Ну, ці крэдыт, ці я б сказаў так, што з'яўляўся нейкі кампраміс, Беларусь ўсё ж такі павінна была плаціць крыху болей, чым хацела, але атрымлівалася, што гэта крыху меней, чым хацеў расійскі бок. Не выключана, што вось гэтым, так бы мовіць, гэты раунд на гэтым і супакоіцца. Хаця я бы хацеў сказаць, вось паслацца на меркаванне экспертаў, што наперадзе сёлета, як мінімум, яшчэ дзве вайны. Вось яны просто зададзеныя сістэмай перамоваў. Якія? Першая вайна – гэта кастрычнік гэтага году. Бо я нагадаю, у студзені было падпісанае пагадненне пра тое, якую частку расейцы нафты Беларусі прадаюць з мытам. Нафта, вы гаваце, вайна. Якое без мыта. І вось там было сказана, што якраз у кастрычніку магчыма гэта будзе перагледжана. Магчыма гэта доля будзе. Это першая вайна? Вось, значыць, будуць пра гэта ругацца. І другая вайна – это газавая. Справа ў тым, што, ну, прыйдзе канец года, давядзецца заключаць дамову пра газавы контракт на наступны год. Тобто гэта заўжды вайна, але тут яшчэ падыходзіць чарговы тэрмін пагаднення ад 2006 году, паводле якога цана для Беларусі павінна падвышацца і якраз у 2011 годзе стаць сярэднееўрапейскай. Калегі, на гэтым тыдні адбылася важная сустрэча, нефармальная сустрэча міністраў замежных справаў Еўразвязу і міністраў замежных справаў краінаў усходняга партнёрства ў Сопаце, невялікім курортным польскім мястэчку. Упершыню з Беларусю, з прадстаўніком Беларусі, прадстаўнікі Еўразвязу гаварылі таким жорстким тоном і з такими заявами, яких ми не чули вже хіба що півтора-два гади. Ось що сказав еврокомісар Штефан Фюлі, я процитую. Беларусь вельми відстає во усходнім партнерстві по всіх пунктах. Калі паглядзець на месца Беларусі ў гэтай праграме, то стане бачна, што з уладамі вашай краіны мы практычна нічога не абмяркоўваем, ні дамову аб асацыятыўным членстве, ні стварэнне зоны свабоднага гандлю, ні пытанне аб спрашчэнні візавага рэжыму. Іншымі словамі, дыялогу паміж Брюсэлем і Беларусію як сябрам усходняга партнерства фактычна проста нема. Раней, калі заключалася дамова аб усходнім партнерстве, правы чалавека, праблемы дэмакратызацыі былі, канешне, на парадку дня, але былі часткай адной з умоваў. Зараз, паводле гэтай інтанацыі, выглядае, што ён выходзіць на першы план, і выглядае, што прагрэс у перамовах, у руху наперад залежыць менавіта ад гэтага аспекта. Чаму гэта здарылася? Калі Брусэль рыхтаваў гэтую ініцыятыву ўсходняе партнерства і вырашыў, што возьме туды таксама і Беларусь, дык сярод беларускай апазіцыі гучалі галасы, што гэта незаслужаны аванс для Александра Лукашэнкі. Ну і ўсе гэта, я думаю, і ў Мінску, і ў Брусэлі разумелі, і мы пра гэта неаднойчы гаварылі ў гэтай перадачы з вамі, але год ці паўтара назад тады яшчэ ўсё ж такі было такое аптымістычнае спадзяванне, што вось гэтая магчымасць супрацоўніцтва ці проста магчымасць сустрэчаў для прадстаўнікоў афіцыйнага Мінску і Брусэлі дасць невялікія, але пэўныя станоўчыя зрухі. Ну, Мінск, на жаль, згубіў гэты шанец, прамарнаваў час, перанапружыў цярплівасць і добрую волю палітыкаў у Брусэлі, ну, такімі акцыямі тыпу канфлікт з саюзам палякаў ці, напрыклад, элегантныя мясцовыя выбары. І таму тое, пра што, як бы, скажам, Брусэль маўчаў на працягу гэтага году ці паўтара, яно зноў усплыло, і Брусэль вяртаецца да сваёй папярэдняй рыторыкі. Я гэта так тлумачу. Мірую ваш пагляджанне. Все ж такі змяніліся асобы ў развязі. Людзі, якія заключалі ўсходняе партнерства, больш не працуюць, прыйшлі новыя. Можа, з гэтым звязана перамена? Ну, так, асобы змяніліся, але вось я якраз знайшоў у нашым архіве цытаты адной той жа асобы, гэта міністр замежных справаў Гішпаніі, якая зараз старшынюе ў развязі. Вось што ён казаў у Сопаце на гэтым тыдні, я працытую. Дэмакратыя і правы чалавека гэта асноўныя ўмовы еўрапейскай ідэнтыфікацыі палітыкі і суседства. Мы заявлялі і працягваем заявляць беларускім уладам пра неабходнасць выконваць правы чалавека. А вось што той же самы міністр спадар Марацінас казаў сакавіку летась напярэдадні далучэння Беларусі да ўсходняга партнерства. Мы павінны ісці на кампрамісы і зрабіць нашы адносіны больш інтэнсіўнымі. Мы павінны цалкам пакласці канец усім санкцыям і абмежаванням, механізмам учорашняга дня. Ну, вось адзін і той же чалавек казаў істотна іншае. Як гэта патлумачыць, я тут згодна з Яном, што сапраўды, калі, так бы мовіць, вось вызначалася эта рамка ўсходняга партнерства, то правы чалавека яны як бы не выставляліся, магчыма, на першы план, але ў Еўропе меркавалі, што беларускі бок па меншай меры не будзе значна і дэманстратыўна пагаршаць сітуацыю з правамі чалавека. Не абавязкова яна стане лепш, але, ну, па меншай меры яна не стане горш. Але падзея апошняга часу, у тым ліку і то, з чаго мы пачалі гэтую перадачу, скажам, той жа пагром, тая ж аблава адносна кампаніі «Кажы праўду», ну, вось гэта і было парушэннем гэтых нефармальных, так бы мовіць, па змаўчанні правілаў. І калі яны відавочным чынам, дэманстратыўным чынам парушаюцца, ну, тады Еўропа пераходзіць на тыя пазіцыі, якія яна займала вогуле да пачатку ўсякага дыялогу. Што тады, значыць, вот это абавязковая ўмова. Што будзе далей, як гэта будзе развівацца? Я не выключаю, што вось такая пазіцыя, такая стойка, яна фактычна захаваецца да завершэння прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Адна з падзеяў, якая прыцягнула ўвагу шмат каго ў Беларусі, тое, што адбылося ў Сопаце, это перамовы, якія правёў Еўразвяз з Украінай. У краіне было сказана, што магчыма. К канцу года украінцы атрымаюць справа безвізага уезду у краіны шенгенскай зоны Европы. Для Беларусі это пытанне стаіць давно. Многія беларускія апазіцыйныя палітыкі лічаць, што калі б такое рашэнне было прынята ў адносінах да Беларусі, это спрыяла бы росту праеўрапейскіх, празаходніх, каштоўнасных настрояў беларускага грамадства. Тым не менш выглядае, што еўрапейскія палітыкі, еўрапейскія бюракраты такі падыход не падзяляюць. Чаму, па-вашаму, Ян? Ведаеце, аднойчы у штотыднёвую перадачу званочкі, якую я, скажам, я раблю, пазваніла адна слухачка і сказала, што для Беларусі візавае пытанне даволі надуманае, калі ідзецца пра Еўропу. Той, хто сапраўды хоча падарожніцаць у Еўропу і мае сродкі на такія падарожжы, так ён за візу заплаціць і 60 еўра, і яшчэ болей. А той, хто не хоча ездзіць у Еўропу, дык ён не паедзе туды нават, калі візы абсалютна адменяць. Гэта быў голас народу. Ну, праблема з я пагаджаюся часткова з гэтым. Праблема з Беларусю ў тым, што народ у нас і не грашавіты, і не мабільны. Тыя з цягаю да падарожжа ездзяць у Еўропу і цяпер, бо маюць грошы, а іншым гэта проста не патрэбна. Магчыма, нехта ў Брусэлі, паглядзеўшы на гэтую візавую праблему, узяў гэты аргумент пад увагу і вырашыў, што, скажам, з Беларусію з адменай візаў не трэба спяшацца. Народ не пакрыўдзіцца, а магчыма, што рэжым мы і пакараем. Вы слухалі перадачу «Тыдзень з радыё «Свабода», якую вёў дырэктар беларускай службы нашага радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічалі аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк. Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 20 до 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6050 і 6105 кілягерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілягерцаў, 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».